Platinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm uzupełnił skład. Rząd reaguje nawet o prezydenta w sprawie programu SAFE i wdraża plan B. Jest pierwszy polski medal na zimowych igrzyskach paraolimpijskich we Włoszech. Na początek jednak Wrocław. Duży pożar wybuchł na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Gronkowskiego. Płonie budynek magazynowy w okolicach lądowiska dla helikopterów. Na miejsce ściągane są wszystkie służby. Wakaty w Trybunale Konstytucyjnym uzupełnione. Posłowie głosami koalicji rządowej wybrali sześcioro sędziów. To Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Maciej Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Powiedz, jak komentowane są te decyzje? Minister Sprawiedliwości powiedział, że to milowy krok w kierunku przywrócenia Trybunału obywatelom. Waldemar Żurek stwierdził, że obecny Sąd Konstytucyjny jest farsą. To nie jest pracujący organ, tylko to jest organ polityczny działający na konkretne zlecenie określonej partii, która wnosi jednego dnia wniosek, już ma wyznaczony termin. Zdaniem rządzących dzieje się tak, bo w Trybunale zasiadają dziś byli politycy PiSu. Sejmowa większość zapewnia, że wybrane osoby przywrócą jego niezależność i bezstronność. Opozycja uważa jednak, że intencją rządzących jest przejęcie władzy nad Trybunałem. Marcin Warchoł z PiS mówi, że ma im to ułatwić rządzenie. Żeby wszystkie te antypolskie ustawy, które pan przygotowuje, były klepane przez ten Trybunał Konstytucyjny na telefon. Po to jest panu dzisiejszy zamach na Trybunał. Minister Żurek wezwał prezydenta do niezwłocznego przyjęcia ślubowania od wybranych sędziów. Zapewnił, że jeśli tak się nie stanie, to rząd sięgnie po plan B. Michał Fabisiak, dziękujemy za relację. Plan B rząd wdraża, jeśli chodzi o program SAFE, odpowiada na weto prezydenta. Rząd upoważnił ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu. Pożyczka na ten cel zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Będziemy robić wszystko, by wzmacniać siły armii, zapowiada wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Weto utrudnia, ale nie uniemożliwia. Są instrumenty w polskim prawie, z których możemy skorzystać, takie jak Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych i transfer środków, zakupy za pomocą właśnie Funduszu Wsparcia odbywają się na kilku kierunkach. To są też kredyty, to są pożyczki, często dużo mniej atrakcyjne niż te, które są proponowane w projekcie SAFE. Według przedstawicieli rządu prezydenckie weto utrudni dofinansowanie takich służb jak Straż Graniczna, Policja czy Służba Ochrony Państwa. Arabia Saudyjska zapowiada, że w ciągu kilku dni w pełni sprawny będzie rurociąg do transportu ropy, której nie można przewieźć przez cieśninę Ormus. Kluczowa trasa morska jest przez Iran zablokowana. Już teraz ropa zaczyna płynąć rurociągiem do Morza Czerwonego. Choć jest on alternatywną drogą, to jego możliwości są ograniczone, zwraca uwagę analityk Daniel Kostecki. Sama ropa teraz zaczyna płynąć rurociągiem na wskroś Arabii Saudyjskiej, na Morze Czerwone. O ile samej ropy płynęło około 14-15 milionów przez cieśninę Ormus, to tam maksymalnie może być to do 7 milionów baryłek, plus moce załadunkowe tego portu, który znajduje się na Morzu Czerwonym, są nieco mniejsze niż portów znajdujących się w Zatoce Perskiej. Jak podaje Bloomberg, Saudyjczycy masowo kupują tankowce, żeby przygotować się na alternatywny transport ropy przez Morze Czerwone. Na wysokie ceny paliw sposób znaleźli rumuńscy kierowcy. Odwiedzają stacje tuż przy granicy w Mołdawii. Ceny są tam na tyle atrakcyjne, że opłaca się po nie jeździć z nawet najdalszych zakątków Rumunii. Piotr Piętka. W Rumunii z powodu inflacji i podatków paliwo jest najdroższe w regionie. Dodatkowo ceny na stacjach bardzo wzrosły z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dlatego kierowcy z tego kraju rozglądają się za innymi, tańszymi rozwiązaniami. Dla mieszkańców wschodnich rejonów Rumunii coraz ciekawszą alternatywą jest tankowanie na stacjach w Mołdawii. Mołdawianie obawiają się jednak, że w ich kraju może zabraknąć paliw z powodu kryzysu na Bliskim Wschodzie. Tamtejsze Ministerstwo Energii uspokaja, że import jest utrzymywany ciągle na podobnym poziomie, a kraj posiada zapasy. Benzyny na 22 dni, a oleju napędowego na 12 dni. Piotr Piętka, Polskie Radio.

Celowej płyty winylowej, momentami lekko podniszczonej, ale za to słuchanej w różnych sytuacjach i na różnym sprzęcie, na różnych gramofonach, na różnych igłach. The Girl from Ipanema, czyli utwór Stana Getza, João Gilberto i Antonio Carlosa Jobima z bardzo charakterystycznym, nienacechowanym głosem jeszcze wtedy Astrid Gilberto. Utwór z 1964 roku jest ponoć drugą najczęściej śpiewaną piosenką na świecie. Pierwszą jest Yesterday Beatlesów. No a powodem, dla którego właśnie tą kompozycją rozpoczynam nasz wspólny czas, jest wytwórnia, w której ukazało się to nagranie. Chodzi o label Verve, który w tym roku kończy 70 lat. Założył go Norman Granz, amerykański producent muzyczny i organizator koncertów jazzowych. Rzecz działa no i w nieco innej konfiguracji prawnej dzieje się w Nowym Jorku do dziś, a katalog Verve zawiera muzykę takich sław jak na przykład Ellie Fitzgerald, Nina Simone, Stana Getza, Billa Evansa, Billie Holiday, Oscara Petersona, Diana Krall, a także artystów działających w innych gatunkach, jak na przykład Frank Zappa, Velvet Underground czy Everything But The Girl. Przez lata label był podmiotem wytwórni MGM, Polygramu, no a dziś wchodzi w skład grupy Universal Music. Kawał wspaniałej historii muzyki, którą dziś skosztujemy w drobnym, naprawdę maleńkim fragmencie, z intencją życzeń kolejnych lat działalności. No, choć przyznam Państwu, że sukces ostatnich 7 dekad nie będzie łatwy do powtórzenia, jeśli w ogóle będzie możliwy. Wybrałem na nasze spotkanie kilka utworów zdobionych charakterystycznym logiem Verve, żeby no, w taki typowy dla piątkowych spotkań sposób nastroić głowy do rozpoczynającego się właśnie weekendu. Verve, podobnie jak inne progresywne wytwórnie z muzyką jazzową, od lat poza regularnymi wydawnictwami, płytami, epkami, publikuje reinterpretacje, czy też ściślej mówiąc remiksy. Remiksy oparte na muzyce gwiazd sprzed wielu, wielu lat. Niektóre z tych reinterpretacji odniosły sukces. Tak stało się na przykład z utworem śpiewanym przez Nina Simone. Utwór Sinner Man na początku wieku zremiksował chicagowski DJ i producent Felix the House Cat. trójce Sinnerman, Nina Simone, czyli tutaj w wersji zremiksowanej przez Felixa de Hauskata. To był na początku XXI wieku, kiedy triumfy popularności święciły tego typu przeróbki, faceliftingi. No ale nie jest to jakaś wyjątkowa interpretacja. Niemniej odniosła duży sukces wydawniczy i znana jest, myślę, większości dzisiejszym 40-parolatkom. Z kolei znacznie lepiej w kontekście artystycznym poradził sobie The Funky Low Lives, który sięgnął po utwór Dizzy Gillespiego. Ta kompozycja nosi tytuł Manteca. Pierwotnie utwór pojawił się w 1954 roku, oczywiście w katalogu wytwórni Werw. Po premierze nagrano jeszcze kilka wersji tej kompozycji. No i potem w 2003 roku, bazując na rozszytych take'ach, czyli poszczególnych instrumentach, w myśl remiksowania starych nagrań powstała reinterpretacja nawiązująca do modnej wtedy stylistyki określanej mianem Future Jazz. Przed nami remiks wykonany przez londyński duet The Funky Low Lives. Ciekawe, myślę, jest w nim to, że, no właśnie, że bazuje na nagraniu koncertowym. Nagraniu pochodzącym z występu w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Version now, 1961 version, Manteca. We'll be right back. back to Georgia. Sell that in. Manteca. Pierwotnie kompozycja Dizzy Gillespiego. Wszystko zaczęło się w latach 50., jeśli chodzi o tę kompozycję. No a sam Dizzy to był gentleman z największymi policzkami, najbardziej pojemnymi policzkami. Jak dmuchał, to wyrastały mu dwie głowy po boku. Miał większe policzki niż chomik. Tak prezentował się Dizzy Gillespie. Zresztą bardzo często żartował ze swojego wyglądu, kiedy grał na swojej trąbie. W każdym razie trębacz wraz ze swoim zespołem wykonywał mantekę na koncertach. No i tak doszło do rejestracji jednego z nich w marcu 1961 roku w Carnegie Hall. No a po latach, na przełomie wieków, włodarze wytwórni Verve poprosili brytyjski duet The Funky Lowlifes o wybrzmiały remix. Tak przedstawia się historia tego nagrania, opatrzona oczywiście logiem wytwórni Verve. Owa oficyna, przypomnę, jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, a wszystko z powodu przypadającej w tym roku 70. rocznicy działalności. I tak wśród wielu gwiazd tego labelu znajduje się również Herbie Hancock z kilkoma klasycznymi albumami, ale jest też zespół, który zakładał i do którego po kilkunastu latach powrócił, aby współtworzyć album Return of the Headhunters. Return of the Headhunters, czyli tytułowe nagranie z płyty zespołu założonego przez Herbiego Hancocka. Po dosyć krótkiej obecności pianista i klawiszowiec odszedł z tej grupy, aby do niej na chwilę powrócić. No i owocem tego powrotu, tej współpracy jest właśnie płyta Return of the Headhunters, wydana przez naszą jubilatkę wytwórnię Verve, a było to w roku 1998. No dobrze, ale przecież jeszcze nie pojawiły, nie, pojawiły się w połowie głosy najważniejsze tej oficyny. Wielkie gwiazdy będą za chwilę słyszane w pięknym, przepięknym utworze. Utworze trochę na wyrost, bo jeszcze do lata mamy kilka miesięcy, ale może spróbujmy je przywołać, a jeśli ci państwo to zrobią, oni przywołają, to jest szansa, że będzie piękne. Jak on to robił, że koił chrypiąc. W programie trzecim Ella Fitzgerald i Louis Armstrong w kompozycji Summertime, koncertowym take'u zarejestrowanym w połowie sierpnia 1956 roku podczas koncertu w Kalifornii w The Hollywood Bowl. Piękna kompozycja z logo wytwórni Verve i myślę sobie, że pozostańmy jeszcze w pluszu i łagodności, bowiem logo Verve widnieje także na płytach Bena Webstera, saksofonisty tenorowego z bardzo, bardzo aksamitnym dźwiękiem saksofonu, dźwiękiem chyba nie do podrobienia. Jest tak miękki, że można się zapaść, także proszę uważać. No i tak, prawie tak, uczciliśmy sobie 70. rocznicę działalności wytwórni Verve, założona w 1956 roku w różnych postaciach prawnych. Dziś Verve jest częścią Universal Music. Przed momentem w trójce Ben Webster w kompozycji Tenderly. Proponuję, żeby posłuchać tego utworu, jeśli to możliwe, oczywiście z płyty z epoki winylowej. Może być nawet, a może nawet najlepiej w systemie mono, nie stereo. Wtedy będziemy wyczuwać, kiedy saksofonista był dalej, kiedy był bliżej, a może na odwrót. Mono daje takie możliwości. A dzisiejszą audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Margański. Serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania potrójnego pasma przenoszenia, które rozpoczniemy w nocy z soboty na niedzielę w 5-6 minutę niedzieli. Na zakończenie Ramsey Lewis, Do What You Wanna To Do. jedna z gwiazd wytwórni Werw. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas.